Vianney Ngenda Kumana. Naam, matumaini yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro lao pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili leo ikiwa ni siku ya Ijumaa ni tarehe 21 Machi mwaka 2023. Tuanze kabisa na muktasari wake. Mfumuko wa bei unaendelea kusababisha madhara kwa raia tofauti nchini Burundi. Hayo yamebainiwa Jumanne hii katika kipindi kilichoendeshwa na mwenyekiti wa asasi ya Oricom, Gabriel Rufyiri. Na idadi ya wanafunzi wanaositisha shule yaendelea kuongezeka mkoani Rutana. Mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani humo anataja hali ya maisha duni kuwa miongoni mwa tatizo hilo. Na ugenini tutaangazia nchini Urusi ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzie wa China Xi Jinping hivi leo wanatarajiwa kuwa na mazungumzo rasmi mjini Moscow ambapo watajadiliana namna ya kumaliza mzozo wa Ukraine. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili yupo Aselme Irambona. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa mazingira. Tume husika na kuendesha usafi kando na kingo za ziwa Tanganyika imeendesha ziara leo linaloambatana na eneo linalotambulika Kumase Ijumaa hii ambapo kunapatikana maji machafu na taka za aina tofauti. Mkurugenzi wa tume hiyo anawatahadharisha watu ambao wanaendelea kujipa ardhi kando na ziwa Tanganyika na kusema kuwa ndio wanaosababisha usafi mdogo eneo hilo. Kanali Jean-Baptiste Biherengende ameendesha pia operesheni eneo hilo la kuchoma vilabu vilivyojengwa kinyume na sheria na mitungi iliyokuwa ikiendesha kazi za kivuvi kukitumiwa nyavu bandia. Na katika ukurasa wa kijamii kama nilivyokuelezea katika muktasari wa habari hii, mfumuko wa bei unaendelea kusababisha madhara kwa raia tofauti nchini Burundi. Katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari Jumanne hii, Gabriel Rufyiri, mwenyekiti wa shirika la Oricom linalopiga marufuku rushwa na ufisadi wa mali za serikali, amefahamisha kwamba hali hiyo ilipelekea shule za bweni kutokuwa na uwezo wa kuhudumia wanafunzi. Kwa mujibu wa Gabriel Rufyiri, chanzo cha mfumuko wa bei ni wa bei sokoni ni kulingana na jinsi bidhaa zinaendelea kupanda na soko zinazotolewa kiholela na viongozi wanaojihusisha na kazi za biashara pamoja na mazao ya kilimo ambayo yanapatikana kwa kiwango hafifu. Kiongozi wa asasi la Oricom anaitaka serikali ivalie njuga tatizo hilo kabla maji hajazidi unga. Tumusikilize. Ikikibazo kijanyo ni duga jibichiro. Swala mfumuko wa bei linaelekea kuzidi mipaka. Tunapojaribu kutafuta taarifa hapa na pale, tunaarifiwa kuwa magerezani, katika shule za bweni, hata sehemu zote za mikusanyiko ya watu wanaokaa hapo ni shida kuwalisha. Watu wana matatizo mengi sana kufuatia kupanda huko kwa bei ya bidhaa. Athari mbaya zinazotokea ni nyingi sana na hatuoni hatima yake. Tuna mito mnayoifahamu nyote, lakini ukasikia kukosekana kwa vitu. Hali hiyo hamsikii kuwa inafedhehesha nchi. Tambueni kuwa ikiwa ni mbegu bora, mbolea ni manunuzi ya umma. Mbolea imewekwa na serikali mikononi mwa watu watatu. Nyote mnafahamu kuwa wametajirika kuliko serikali. Tena inaeleweka. Wanatumia kodi na ushuru wa raia, inawezekanaje wasitajirike? Nendeni mkatulizie waziri mwenye dhamana ya kilimo na ufugaji hata wa fedha, sababu manunuzi ya umma yanapewa baadhi ya watu. Mafuta mnajua kuwa ilipewa shirika Prestige, ila serikali hakuna naye toa tamko lolote. Tulizieni watu hao wana mamlaka gani? Tunaomba Warundi na serikali kutambua kuwa mali ya nchi haiwezi kumilikiwa tu na kundi la watu, wakati Warundi wengi wanakufa njaa. Ninasema hayo kwa nini? Mnafahamu kuwa kuna swala ukosefu wa pesa za kigeni. Kwa kawaida pesa hizo serikali inazitoa kwa malengo matatu: kununua dawa, mbolea na mafuta. Ila mmesikia kuwa mambo hayo yote yanamilikiwa na watu wachache. Tunaomba serikalini watuambie wanachokifanya, watuambie namna walivyokabidhi Prestige ununuzi wa mafuta. Watuambie tena namna walivyotoa manunuzi ya mbolea na zabuni zilizotolewa. Hakika Nimewaambia kuwa shida kubwa tulionayo ni watu wanaotaka kujinufaisha kupitia wengine. Jambo likomeye cyane na abantu bashaka kurya abandi babicayeko. Aliyekuwa akisikika ni Gabriel Rufyiri, mwenyekiti wa tume, mwenyekiti wa taasisi Olcom, aliyekuwa akitafsiriwa na Lomiwarde ni wavuze katika lugha ya Kiswahili. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa ya habari itaendelea ambapo tutaangazia habari kutoka mikoani. Isanganiro. Naam, unaendelea kuiteka sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Inasikika jijini Bujumbura na viunga vyake kupitia masafa ya 89.7 na nchini kati tunasikia tunasikika maeneo kote kupitia 101. Ugenini ni kupitia www.isanganiro.org. Na katika ukurasa wa elimu, wanafunzi zaidi ya 4300 ndio waliositisha visomo katika muhula wa kwanza wa shule mkoani Rutana. Duru kutoka kwa mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani Rutana zinazohakikishwa na wazazi zaeleza kuwa hali ya umaskini inaendelea kukifiri katika jamii, pamoja na kazi za kilimo cha mpunga katika tambarare la Imbo ndicho chanzo cha kusitisha visomo kwa wanafunzi hao. Kwa lengo la kuepukana na hali hiyo, kiongozi wa idara ya elimu anapendekeza kuboreshwe sera ya kuhudumia wanafunzi chakula wakiwa shuleni ili takwimu za wanafunzi wanaoacha shule zipunguke. Mengi zaidi na ripoti yake Moize Misago. Hanini ya sinu vango wa shonu mchili kuko nigia avatari mitera baraheba. Takwimu zinazotolewa na idara elimu mkoani Rutana zinaashiria kwamba tarafa Giharo inakuja nafasi ya mbele kwa idadi kubwa watoto wanaotoroka shule. Wazazi wa kijiji cha Rugwe tarafani Bukemba daima mkoani Rutana wanabaini kuwa watoto wao hawana shauku ya shule. Wanasikitishwa na uzembe wa watoto wao, wanazidi na kusema wazazi hao. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Rugwe kwenye kijiji Rugwe, shule pekee kwenye kijiji hicho, anakiri kuacha shule kwa wingi kwenye shule anaongoza. Markus Munezero anasema kuwa sababu kuu ya utoro huo ni kazi shambani ambazo zinawavutia watoto. Kwenye idara ya elimu mkoani Rutana wanatoa idadi ya watoto zaidi ya 4300 walioacha shule awamu hii ya kwanza ya mwaka huu wa shule, na hapo ni kulingana na Luiza Nshimirimana, mshauri anayehusika na mipango pamoja na takwimu kwenye idara hiyo. Mshauri huyo anapendekeza kuanzishwa kwa mpango wa lishe shuleni, mpango ambao anaona kuwa utasaidia kupunguza idadi hiyo ya wanafunzi wanaoacha visomo. Anazidi na kusema kuwa huwa wanafanya hamasa kwa wazazi wa wanafunzi ili wachangie wanafunzi wao wabaki shuleni. Moize Misago, shukrani. Tutoke huko mkoani Rutana tuelekee mkoani Kirundo kaskazini mwa nchi ya Burundi, ambapo tunaendelea katika ukurasa wa uchukuzi. Tangu Ijumaa la wiki jana, gari za uchukuzi zinazomilikiwa na shirika za uchukuzi zilisitisha safari zake kutoka mkoani Kirundo kuelekea Bujumbura kutokana na uhaba wa mafuta ya aina ya diesel unaoshuhudiwa nchini kote siku hizi. Abiria wanaeleza kuwa kwa sasa wanapendelea kutumia gari ndogo za aina ya Probox, ambapo wanalipa pesa 10,000 kutoka Kirundo kuelekea Ngozi, na majira ya usiku huwa nauli ikipandishwa kufikia kiasi cha 15 sarafu za Burundi. Wateja hao wanaeleza kwamba kutoka Kirundo kufika jijini Bujumbura huwa wakilipa 1035, jambo ambalo huwa likiwapelekea kusitisha safari zake. Ni ripoti ya Abraham Safari kutoka Kirundo, hapa studio inasomwa na Etienne Manirakiza. Habari kutoka kwenye mashirika ya gari zinazofanya kazi ya uchukuzi kama vile Volcano na mashirika mengine zinahakikisha kwamba wamesimamisha kazi tangu Ijumaa wiki iliyopita, kwa sababu hakuna gari zinazofanya kazi hiyo tangu siku hiyo kutoka Bujumbura kuelekea Kirundo au Kirundo kwenda Bujumbura. Habari hizo husema kwamba chanzo cha hali hiyo ni ukosefu wa mafuta ya gari ya aina ya dizeli. Waabiria wanaotaka kufanya ziara zao hutumia gari ndogo za aina ya Probox na kulipa pesa nyingi za nauli. Kutoka Kirundo hadi jijini Ngozi, bei ya nauli ni 10,000, lakini usiku bei inapanda zaidi hadi 15,000. Safari ya kwenda Bujumbura na Probox, bei ya nauli ni 35,000, bei tofauti na 13,500 ya gari zinazofanya kazi ya uchukuzi. Maabiria wanasema kuchoka na changamoto hizo, wanaomba serikali kutafutishia wabu swala hilo haraka iwezekanalo kwa sababu hali hiyo ndicho chanzo cha bei ya bidhaa kupanda sokoni. Hapa tunawafahamisha kwamba magari makubwa makubwa huwa akipatikana kwenye fuleni na gari hizo zinaendelea kulipa kodi na ushuru. Etienne Mane Akiza, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo tunahitimisha tukiangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Nairobi. Kinara wa muungano wa upinzani nchini Kenya, Azimio Raila Odinga, Jumatano la wiki hii alisema watakuwa wanafanya maandamano kila siku ya Jumatatu hadi pale serikali itakapopendekeza madai yake, ikiwemo kushusha gharama ya maisha kwa wananchi. Licha ya kuwa sio mji wote wa Kenya ilishuhudiwa maandamano ile michache iliyoshiriki, serikali ilihesabu hasara ambapo inakadiriwa kiasi cha shilingi za Kenya bilioni 2 zilizopotea. Katika hatua nyingine, mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha Maseno nchini Kenya ameuawa kwa kupigwa risasi na polisi wakati wa maandamano ya kitaifa katika kaunti ya Kisumu. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, marehemu alikuwa miongoni mwa kundi la wanafunzi waliojiunga na waandamanaji wengine ambao baadaye yaligeuka kwa vurugu. Wito umeendelea kutolewa kwa Ruto na Odinga kufanya mazungumzo kama njia moja ya kunusuru taifa kutoka katika dimbi hilo la ghasia zinazoshuhudiwa nchini humo. Pretoria. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Afrika Kusini, The Economic Freedom Fighters, Julius Malema, amesema mgomo walioufanya hapo jana nchini nzima ulifanyika kufikia lengo na kutuma ujumbe kwa serikali ya Rais Cyril Ramaphosa. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika mji mkuu Pretoria wakijiandaa kuandamana hadi kwenye majengo ya muungano, makao makuu ya serikali, ambapo polisi na wanajeshi walikuwa wakishikilia doria. Raia mwingine alikusanyika katika maeneo mengine ya nchi, kulingana na picha kwenye vyombo vya habari vya ndani na kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa maafisa wa polisi nchini Afrika Kusini, karibu waandamanaji wanne walikamatwa usiku wa kuamkia Jumatatu kwa kuhusishwa katika ghasia hizo. Na kwa kuhitimisha, rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzie wa China Xi Jinping hivi leo wanatarajiwa kuwa na mazungumzo rasmi mjini Moscow, ambapo watajadiliana namna ya kumaliza mzozo wa Ukraine. Mazungumzo hayo yanafuatia mkutano usio rasmi walioufanya hapo jana, ambapo rais Putin alimueleza mgeni wake kuwa yuko tayari kusikiliza mapendekezo ya Beijing kuhusu kumaliza vita kati yake na Ukraine. Ziara ya siku 3 ya rais wa Jinping nchini Urusi inatafsiriwa kama ushindi kwa Putin, na imekuja siku chache kupitia tangu mahakama ya kitaifa inayoshughulikia kesi za uhalifu wa kivita ICC ilipotoa hati ya kukamatwa kwa kiongozi huyo. Tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, utawala wa Beijing umekuwa ukijaribu kujionyesha kuwa hauna upande katika mzozo unaoendelea, ingawa wadadisi wa mambo wanaona kuwa China inaunga mkono Moscow. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili ina cha ziada. Nikushukuru wewe msikilizaji uliyenitega sikio sikivu, nimshukuru pia fundi mitambo Aselme Irambo na aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.